kisha akasema alayhi salam, na hiya mwisho ndio baitul qaswid, wa amurukum, na ninakuamrisheni, bidhikri Allah, kumdhukuru Allah subhanahu wa ta'ala, na kuamrisheni adhkari. Fa inna mathala dhalik, kwani hakika mfano wa hilo, mfano wake, mkitaka kuelewa na kufahamu faida ya adhkar, kama thali rajulin, ni sawasawa na mtu, kharaja al-aduu fi atharihi siraa hatta ata hisnan hasinan hatta ata ala hisnin hasin. Mfano wake ni sawasawa na mtu ambaye wamemkimbiza nyuma yake maadui, wametoka mahala haraka, nyuma huku wakatoka maadui kumkimbiza, anakimbizwa na genge la maadui. Hatta idha ata ala hisnin hasin, akakimbia yule bwana mpaka akafika kwenye ngome iliyojengwa madhubuti. Fa ahraza nafsahu minhum, akaingia kwenye ile ngome iliyojengwa katika hali ya umadhubuti, akajikinga na wale maadui. Kadhalika al-abdu, hal kadhalika mja wa Allah, la yuhrizu nafsahu min ash-shaytan illa bidhikrillah, hatoweza kujikinga kutokamana na shaitani na vitimbi vyake na mitego yake miwili anayowawindia watu, mtego wa shahawat na mtego wa shubuhat. Mja wa Allah hatoweza kujihifadhi na kujistiri na kujiwekea ngome kutokamana na shaitan isipokuwa kwa kumdhukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Kule katika khutba tulizungumzia leo moyo, na kwamba moyo unaugua, na uko moyo unakuwa na siha njema, hauna maradhi. Huu ambao hauna maradhi Allah kautaja kwenye Qur'an, na ule wenye maradhi Allah kautaja kwenye Qur'an. Akasema juu ya moyo wa kwanza, yawma la yanfa'u malun wala banuna illa man ata Allaha biqalbin salim, ni siku ambayo haitofaa mali wala watoto, mali yako haitokufaa siku ya kiyama kama utafufuliwa nayo. Na hapa katika mukaddima Abu Muhammad Salim, shekhe wetu Allah muhifadhi, ameitaja hadithi kwamba yuhsharu nnasu yawma alqiyama hufatan uratan ghurla buhma, watakusanywa na kufufuliwa watu siku ya kiyama wakiwa pekupeku, wakiwa uchi, wakiwa ghurla, wana magovi, buhma, hakuna wanachokimiliki na kukishika kwenye mikono yao, mujarradu min kulli shay, hawana kitu. Kwa hiyo siku ya kiyama haitofaa mali kama utafufuliwa na mali, na haufufuliwi na mali yako. Wala banun, wala hawatofaa watoto. Atatamani mtu lau angetoa fidia akaikomboa nafsi yake, yawaddu almujrim, muovu atatamani siku hiyo ajikomboe kwa Allah kwa kuwatoa watoto wake. ya rabbi usiniadhibu mimi, ya rabbi, kwani nikikupa watoto wangu hawa niliowazaa damu yangu si utaniachia? Waadhibu hawa. Ya rabbi, na mke wangu nilikuwa nikimpenda. Hatuwezi, hauwezi ya rabbi ukamwadhibu yeye badala ya mimi, kipenzi chako ambaye ulikuwa ukimpenda duniani. Sasa siku ya kiyama haitofaa mali wala watoto, kitafaa nini? Man atallaha biqalbin salim, aliyemwendea Allah akarejea kwa Mola wake kwa moyo salim. Moyo salim ni upi? Wanasema huwa alqalbu as-sahih al-mu'afa, ni moyo mzima uliokuwa na afya, uliokuwa na siha, kutokamana na maradhi ya shubuhati, maradhi ya shahawati, maradhi ya ukafiri, maradhi ya unafiki, maradhi ya madhambi na mengineyo. Huu ni moyo uliokuwa salama, moyo sahihi ambao Allah tabarak wa taala ameutaja katika Qur'an. Moyo wa pili ni ule moyo ambao zimekithiri aya katika kuutaja moyo huo ndani ya Qur'an. Aya hazipungui tano sita kuendelea juu, ambazo zimeutaja moyo wenye maradhi. Ya nisaa an-nabi lastunna ka ahadin minan nisaa in ittaqaytunna fala takhda'na bil qawl fayatma' alladhi fi qalbihi marad. Kwa hiyo ni moyo wenye marad. Enyi wake wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, nyinyi hamlingamani, hamui sawa na yeyote katika wanawake wa dunia hii. Kama mtamcha Allah, basi la takhda'na bil qawl, msilainishe kauli zenu mnaposema na watu, kazeni sauti zenu. Kwani mkifanya hivyo, mkazilegeza sauti, wataingiwa na tama, watatumai yale wanayoyataka wale ambao kwenye nyoyo zao wana maradhi. Kwa hiyo kumbe kuna moyo una maradhi, maradhi ya shahwa. Huu ni moyo wa pili ambao aya zake kama nilivyosema ziko nyingi katika Qur'ani, ambazo Allah tabarak wa taala amezitaja nyoyo hizi kwa wasifu wake huo. La illa yantahi almunafiquna walladhina fi qulubihim marad, wasipokoma wanafiq na wale ambao kwenye nyoyo zao wana maradhi. Walmurjifuna fil madina, na wale wanaopita wakapiga upatu katika mji wa Madina kuwatia hofu Waislamu kwamba jamani, mwakwenda kwenye vita, vita hivyo kwa taarifa yenu, hao maadui wamejiandaa, wana silaha, jeshi lao kubwa, lengo lao kutia hofu katika nyoyo za Waislamu. Allah kawaita walmurjifuna fil madina, katika wanafiki. La nughriyannaka bihim, tutakupa usultani juu yao, na wala hawatoendelea kuishi nawe katika mji wa Madina. Sasa tumeona kwamba moyo huu upo na una maradhi na una alama ya kuugua kwake, na kwamba shaitani ndiyo anayeushambulia kwa kiasi kilichokuwa kikubwa, na hakuna njia ya kujizuilia na hili isipokuwa kudumu na kumdhukuru Allah. Asiyedumu na kumdhukuru Allah, hali yake huwa ni hii aliyoitaja Yahya ibn Zakaria alayhi salam, kwamba ni mtu anakimbizwa na maadui. Kwa hiyo kuingia kwenye ngome ambayo hawatompata maadui ni yeye kudumu na adhkari kumdhukuru Allah. Kwa nini? Kwa sababu shaitani, uadui wa kwanza aliyouonesha kwa mwanadamu ni kumtoa baba yetu Adam peponi na mama yetu Hawa alayhima salam. Na hakuna adui ambaye Allah akatwambia huyu ni adui yenu kisha akatwambia tahadharini naye. isipokuwa katika maadui hao wakubwa kabisa ni shaitani. Na shaitana lakum aduun fattakhidhuhu aduwa, huyu shaitani nyinyi wanadamu kwenu nyinyi ni adui, basi na nyinyi hebu mfanyeni kwamba huyu ni adui yenu, itakidi kwamba huyu ni adui yangu na adui wangu hanitakii mema, kwa hiyo nitajikingaje na adui huyu ambaye ameshakula kiapo kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Fabima aghwaitani la aq'udanna lahum siratakal mustaqim, hiki ni kiapo chake, kwa kule kunipondoa mimi nikapondoka katika njia ya haki, basi wallahi kusema la aq'udanna, kuna viapo vitatu, wa wallahi kwa hakika nitawakalia kwenye njia yako, nitakuwa kikwazo mimi juu ya njia yako iliyonyooka, nitakaa hawatopita. Thumma laatiyannahum min baini aidihim, nitawaendea mbele zao, wa min khalfihim, nitawaendea kwa nyuma zao, wa an aymanihim wa an shamailihim, nitawajia kulia na kushoto, na wala hutowapata wengi wao kuwa ni wenye kukushukuru, wakaelekeza ibada zako kama unavyotaka, hutowapata. Adui mkubwa kabisa, haya maneno anamwambia Allah subhanahu wa ta'ala. Bali al-Imam an-Nasa'i rahimahullah ameitaja hadithi bisanadin sahih kutoka kwa Sabra ibn Abi Fakih radhiyallahu anhu, anaonyesha jinsi ya uadui wa shaitani ulivyokuwa mkubwa kwa mwana Adam. Baadhi ya ulama wanasema kwa nini mtoto anapozaliwa hacheki analia? Kwa nini analia? Imekuja hadithi kwamba sheitani anamtomasa kwa kidole chake kiugomvi, kana kwamba anamwambia waja duniani, mimi ndiye adui wako. Kikiwa ni kichanga, anamtangazia kichanga uadui siku ile alipozaliwa tu na mama yake. Na katika hii hadithi anasema Sabra ibn Abi Fakih radhiallahu anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yaqul, nilimsikia mtume wa Allah sallallahu alayhi wa sallam akisema, inna ash-shaytana qa'ada liibn Adam bi'atruqihi, hakika shaytani amemkalia mwana wa Adam katika njia zake zote. Hakuachi shaitani katika njia yako yoyote. Kisha akataja baadhi ya njia katika hii hadith bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, na haina maana kwamba ndiyo njia zote. Akasema alayhi salatu wasallam, faqa'ada lahu bi tariqi al-islam, akaanza kumkalia na kumsimamia mwana wa Adam katika njia ya Uislamu. Kafiri, mwanadamu ni kafiri, anataka kusilimu, sheitani anamsimamia kwenye njia ya Uislamu. Kisha akawa anamwambia tuslimu, wataka kusilimu, wataka kusilimu, watadharu dinaka wa dina abaika wa abai abik, ule wasiwasi namjia mtu huyu ni shaytan alladhi yuwaswisu, unataka kusilimu alafu uache, uko tayari kuacha dini ya baba zako na mababa wa baba zako. Amemkalia shaytan katika njia hii, na anamtajia baba, kwa sababu kama kuna waghali mwenye nafasi kuu katika nafsi ya mtoto katika wazazi ni baba. Shaytan la'anahu Allah amemkalia mwana Adam katika njia ya Uislamu. Pale anapotaka mwanadamu huyu kusilimu kwa kuwa ni adui yake na anataka amzuilie ya kheri, anamwambia tuslim, unataka kusilimu, watadharu dinaka wa dina abaika wa abai abik, na unataka kuachana na dini za baba zako na mababa wa baba zako. Tukasema kwa nini kamtajia baba? Wanasema ulama, nafasi ya baba kwa mtoto, na kama lau kungelikuwa na mwingine ambaye hukumbukwa sana na mtoto zaidi ya baba, angemtaja Allah katika Qur'an. Lakini Allah katika Qur'ani, katika suratul Baqara, anawaambia al-hujjaj wal-mu'tamirin, fa idha qadaytum manasikakum fadhkuru Allah ka dhikrikum aba'akum au ashadda dhikra, mnapomaliza ibada zenu za haji na humalizika kwa ramyu jamratil aqaba, mkimaliza ibada zenu za haji na vichinjwa vyenu, fadhkuru Allah, bas endeleeni kumdhukuru na kumkumbuka na kumtaja Allah, kadhikrikum abaakum, kama vile mnavyowakumbuka na kuwataja baba zenu. Lau angelikuwepo mwingine ambaye hukumbukwa na kutajwa kwa wingi zaidi ya baba, wanasema angemtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Kadhalika makafiri wa Quraysh walipokuwa wakilinganiwa na Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, walijenga hoja kupitia baba, wakasema inna wajadna aba ana ala umma wa inna ala atharihim muqtadun, hakika sisi ewe Muhammadi tuliwakuta baba zetu, ala umma, juu ya mila hii, umma kwa maana ya mila, na sisi tunafata athari na nyayo na nyenendo zao, tunaiga. Kwa hiyo hapa namwambia wataka kuachana na dini za baba, kisha akamwambia, akasema Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, fa'asahu fa aslama, huyu mwana Adam akamuasi shaytan akasilimu. Hakukoma naye, kwa kuwa ameahidi atakaa mbele na nyuma, kulia na kushoto, amemtangazia uadui akiwa anatoka kwenye tumbo la mama yake. Hakomi hapo, bali anamsimamia katika kila hatua, anataka amzuilie khair. Anasema Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, fa'asahu, akamuasi, fa'aslama, akasilimu. Thumma qa'ada lahu bi tariqil hijra, kipindi kile unapokuwa umesilimu, kinachofuata baada ya kusilimu ni kufanya hijra, kuhama kutoka kwenye darul kufri kuelekea kwenye darul islam. Aliposilimu akamuasi shaytan, shaytani akamsimamia kwenye njia ya hijra, akamwambia tuhajir, unataka ufanye hijra, watadau ardaka wasamaak, na unataka uiache kweli ardhi yako na mbingu yako. Hii ndio ardhi uliolelewa, hii ndio ardhi uliozaliwa. Kuna ardhi nyingine bora kuliko hii kwako wewe? Hii mbingu ambayo unaiona hapo juu ndio mbingu ambayo ipo kipindi wewe umezaliwa, kipindi wewe ni mdogo. Wataka uihame. Kisha akamwambia, wa innama mathalu almuhajir kamathali alfarasi fi tiwal. Elewa, huko unapotaka kwenda, mfano wa mtu anayefanya hijra, jinsi anavyokuwa kwenye darul hijra, kamathali alfarasi fi tiwal, ni mfano au ni sawasawa na farasi aliyefungwa katika vigingi. Hutokuwa na uhuru kama uhuru huu ambao uko nao ulipokuwa kwenu. Utabanwa banwa na sharia, mara utaambiwa hili halifai, lile lafaa, hii haramu, hii bida, hii kadha. Wataka kuhama, uiache ardhi yako. Na amemtajia ardhi yake kwa yale wanayosema baadhi ya ahlul ilm, kwamba kuna sehemu ambayo, kama kuna sehemu ambayo mtu kwa shauku yake kuu anaitamani anapokuwa mbali, basi ni ardhi aliyozaliwa. Na kama anataka kuiendea ile ardhi ile, basi moyo humtangulia kabla ya mwili wake kufika. Hatuyasemi haya kwamba hubbul watani min al-iman, kwamba kuupenda mji wako ni katika imani. Hatuyasemi hayo. Hii siyo hadithi, kwa sababu ziko ardhi ambazo sizo ulizozaliwa ni bora kuliko ardhi zote. Ardhi ya Makka, haramu ya Makka, haramu ya Madina, kisha ardhi ya Baitul Maqdis. Lakini kibinadamu, kiumbile walivyoumbiwa watu, kupenda makwao, hata kama kwao kuna nyumba za nyasi. Na ndio maana husemwa kwamba mkataa kwao mtumwa, huyu ni mtumwa, akataa kwao. Wakataaje kwenu? Waonaje haya kwenda kwenu? Wakastadili na beti ya mshairi, na sio istidlal bal ihtijaj, kwamba mmoja katika watu alikuwa na wake wawili, mke mkubwa na mke mkubwa wa pili. Huyu wa kwanza ambaye alikaa naye muda mrefu alikuwa ana mfanyakazi wake, anatoka nje anafagia. Kadhalika yule wa pili ana mfanyakazi wake, hutoka nje anafagia. Kwa hiyo yule mfanyakazi wa mke wa pili akawa anataka aoneshe fahari kwa bosi wake, akamtupia maneno mfanyakazi wa nyumba ya kwanza, akamwambia huko akiwa wanafagia, wama yastawi rijilani rijlun sahihatun wa rijlun rama biha zaman fashullat, haiwi sawa miguu miwili, mguu ambao ni mzima na mguu ambao umepitwa na wakati ukaparalyze na ukapooza. Umeelewa? Huyu hajaelewa. Anaelewa ni mwenye mke wake wawili watatu, kama vile Shekhe Chichi ana wake watatu, kama kweli ana wake watatu, kwamba huyo mama yako hapo amepitwa na wakati, hawi sawa na huyu. Yule mwanamke wa nyumba ile ya kwanza akastahamili. Ilipofika siku ya pili, akamjibu mashambulizi yake, akawa nafagia huko anasema naqil fuadaka haythu shi'ta min alhawa fama alhubbu illa lilhabibi alawwali kam manzilin fil ardi ya'lafuhu alfata wa haninuhu abadan liawwali manzili. Akamfunga mdomo, hamisha moyo wako, uhamishe moyo wako, naqil fuadak haithu shi'ta min alhawa, upeleke utakapo kimapenzi, uhamishe, utoe hapa upeleke Pemba, ipende Pemba, utoe Pemba upeleke moyo wako Mtwara, ipende Mtwara, utoe Mtwara ipeleke mathalan Mbeya, ipende Mbeya, fanya hivyo unavyotaka. Naqil fuadak haithu shi'ta min alhawa famal hubbu illa lilhabibi alawwal, hakuna kwa taarifa yako penzi la dhati isipokuwa kwa mpendwa wa mwanzo, yule uliyempenda mwanzo, hilo ndio pendo la kweli. Kam manzilin fil ardi alafuhu alfata, ni sehemu ngapi ardhini ambazo hukaa kijana akazizoea? Sehemu ngapi katika ardhi hii? Atakaa Mtwara atapazoea, atakaa Singida atakuzoea, atakaa Dar es Salaam ataizoea. Kam manzilin fil ardi alafuhu alfata wa haninuhu, lakini pendo lake la ndani kijana huyu liawali manzili, wa haninuhu abadan liawali manzili, hanini yake, pendo lake la dhati kabisa, huyu kijana hupenda sehemu yake ya kwanza kabisa pale alipozaliwa na mama yake. Kwa hiyo wa kwanza na wa pili, nani zaidi? Huyu mama yangu ndio zaidi. Nini wataka kuhama? Uiache ardhi yako uliozaliwa ambayo kwako ni ghali na mbingu yako, uende sehemu ya hijra ukapate tabu, na hapa ndipo pa kwanza kwako, ambapo hata ukiwa mahala kadhaa na mahala kadhaa hukumisi na ukapakumbuka. Wataka kufanya hivyo? Anasema Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, fa'asahu fahajara, mwana Adam huyu akamuasi shaitani akafanya hijra. Thumma qa'ada lahu bi tariqi al-jihad, kipindi kile ukitoka Makka unakwenda Madina, hijra hiyo. Ukifika Madina kule unaambiwa kuna mambo ya jihadi, tutakwenda Tabuki kupigana, kuna vita vya Muta vinapangiliwa. Shaitani akamwambia tujahid, hakuachi, unataka kuingia katika jihadi? Fahuwa jahadu nafsi wal mal, fahamu kwamba jihadi maana yake ni misukosuko itakayoikumba nafsi yako, uweza ukadhuriwa, uweza ukakatwa mkono, lakini kadhalika mali zako. Wale wanaokwenda kwenye jihadi wanakwenda na mali zao, anajiandaa mtu kwa mali zake, vyakula vyake na yale ambayo yanastahiki akiwa katika safari hiyo. Hii ndiyo jihadi. Wataka kufanya jihadi? Jihadi iko katika mazingira haya, fatuktalu fatukatilu, kweli unaweza ukaingia kwenye jihadi, fatuktalu, mwisho utakuja kuuawa, na ukiuawa fatunkahu almar'a, yule mke wako kule nyumbani ataolewa, wa yuksamu almal, mali zako zile zitakuwa ni mirathi, zitagawanywa. Nataka kufanya jihadi? Jihadi iko hivi. Fa'asahu fajahada, mwana Adam akamuasi kadhalika katika hili, shaitani akaenda akashiriki jihadi. Kisha akasema Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, faman fa'ala dhalika, yeyote atakayeyafanya hayo akashinda hila za shaitani na akajinasua kutoka kwenye mitego yake, kana haqqan ala Allah azza wa jalla, imekuwa ni haki, ni wajibu juu ya Allah subhanahu wa ta'ala, wajibu aliyojiwajibishia yeye mwenyewe subhanahu wa ta'ala, tafadhulan minhu wa ihsana, kwa fadhila zake na kwa ihsani zake, wa illa hakuna anayemwajibisha Allah subhanahu wa ta'ala. Atakayeyafanya hayo imekuwa ni wajibu kwa Allah subhanahu wa ta'ala an yudkhilahu aljanna, amuingize peponi. Wa man qutila, na atakayeuawa, kana haqqan ala Allah, umekuwa ni wajibu kwa Allah azza wa jall an yudkhilahu aljanna, amuingize peponi. Wa in gharika, na kama atakufa maji, anafanya hijra, anatoka kwenye darul kufri anakwenda kwenye darul islam, amepanda safina, amepanda jahazi, akaghariki, kwa maana akazama, akafa maji, kana haqqan ala Allah, umekuwa ni wajibu kwa Allah subhanahu wa ta'ala an yudkhilahu aljanna, kadhalika kumuingiza peponi. Au waqasatuhu dabatuhu, au akawa amekanyagwa na mnyama wake, hakusafiri kwa bahari, kasafiri kwa farasi, kasafiri kwa punda, kasafiri kwa ngamia, akaanguka mnyama wake akamkanyaga akafa, kana haqqan ala Allah, umekuwa ni wajibu kwa dhalika kwa Allah an yudkhilahu aljanna, ya kwamba atamuingiza peponi mtu huyo. Anasemaje Yahya ibn Zakaria? Nimeamrishwa niwaambie mumdhukuru Allah subhanahu wa ta'ala, kisha akasema kwamba mfano wa yule ambaye anamdhukuru Allah ni sawasawa na mtu yule ambaye anakimbizwa na maadui. Akakimbia, maadui wako nyuma, akakimbia, maadui wako nyuma, mpaka akakuta ngome, hisnan hasinan, ngome iliyojengwa kwa hali ya umadhubuti, akajiingiza kwenye ngome hiyo, maadui wakashindwa kuingia katika ile ngome, akanusurika nao. Huo ndio mfano wa anayemdhukuru Allah, kwamba huyu shaitani amechukua hizi ahadi kwamba atapoteza watu, na wengi katika watu nyoyo zao zinakufa kwa sababu hawamdhukuru Allah subhanahu wa ta'ala, wakaacha himaya za mipaka yao ikawa wazi, ikaruhusu kuingiliwa na maadui, wakafikishwa kule asipokupenda Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo haya machache katika mengi ndio ambayo kwamba nimeona niikumbushe kwanza nafsi yangu, kadhalika hadithi hii adhim niifikishe kwa ndugu zangu almuslimun as-salafiyun. Namwomba Allah subhanahu wa ta'ala ayajalie haya tuliyoyasema na tuliyoyasikia kuwa ni zadi katika mizani ya mema yetu siku ya kiyama, na anufaishe mimi kadhalika awanufaishe nyinyi. Innahu waliyu dhalika walqadiru alayhi, wa sallallahu wa sallama wa barak ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Wa barakallahu fikum.